Aflofarma 2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 marca, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Rezultaty programu szczepień nawet lepsze niż zakładał rząd. Nie ma żadnych dowodów, że szczepionka AstraZeneca powoduje zakrzepicę, ogłasza Światowa Organizacja Zdrowia. Chińczycy chcą budować stację na południowym biegunie Księżyca. Program szczepień postępuje zgodnie z planem, ocenia rząd. Dziś rozpoczęto podawanie szczepionki osobom przewlekle chorym. Tydzień później ruszą szczepienia osób do 69 roku życia, a dwa tygodnie później szczepienia służb mundurowych. Jutro pierwszą dawkę otrzyma 3-milionowy pacjent. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 4,5 miliona szczepień. O szczegółach Agnieszka Jasik. Rząd chciał zaszczepić 3 miliony obywateli pierwszą dawką do końca marca. Ten cel uda się osiągnąć dwa tygodnie wcześniej, bo już jutro. Teraz trwają zapisy na szczepienia osób w wieku 69 lat. Od czwartku mogą zapisać się osoby w wieku 67 i 68 lat, a od następnego poniedziałku w wieku 65 i 66 lat. 25, a więc w ostatnim tygodniu marca, wznawiamy rejestrację uzupełniającą dla seniorów powyżej 70 roku życia. Przypomniał pełnomocnik do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. Na tej samej konferencji minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o nowej ścieżce testowania. Chcemy, żeby w tej sytuacji, kiedy rozwija się pandemia, kiedy rozwija się trzecia fala, ta dostępność do badania była naprawdę powszechna. Teraz każdy będzie mógł samodzielnie przez internet zapisać się na test na koronawirusa bez konieczności kontaktu z lekarzem. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Światowa Organizacja Zdrowia ogłasza, że jak dotąd nie ma żadnych dowodów wskazujących, że przypadki zakrzepów krwi miały związek ze szczepionką AstraZeneca. Odnosząc się do informacji o kilkudziesięciu przypadkach problemów z krzepliwością krwi wśród milionów zaszczepionych, WHO zachęca do kontynuacji szczepień. Dziś Holandia, Francja, Włochy i Niemcy dołączyły do krajów, które wstrzymały szczepienia z użyciem tego preparatu. Nasz resort zdrowia poinformował, że postępuje zgodnie z rekomendacjami Europejskiej Agencji Leków. Nie ma na tę chwilę decyzji o wstrzymaniu w Polsce szczepień preparatem firmy AstraZeneca, informuje Ministerstwo Zdrowia. Czeka nas Wielkanoc pod znakiem wzmożonych rygorów sanitarnych. To ze względu na niepokojącą dynamikę zakażeń i szczyt trzeciej fali pandemii, który jest dopiero przed nami. Buforem bezpieczeństwa są szpitale tymczasowe, ale i one zapełniają się błyskawicznie. W sobotę zostanie otwarty szpital tymczasowy w Radomiu. W tym tygodniu ma też ruszyć szpital tymczasowy w Ostrołęce, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Szpital w Ostrołęce, myślę, że ten tydzień także będzie kluczowy i ten szpital zacznie działać, bo infrastruktura jest praktycznie gotowa. W tych szpitalach chodzi o kadrę medyczną, którą musimy zabezpieczyć do obsługi. W tej chwili przygotowanych jest 35 szpitali tymczasowych, z czego 22 placówki są aktywne. Będą pozwy przeciwko oskarżającym mnie politykom, zapowiedział w Polskim Radiu prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Chodzi przede wszystkim o posłów Koalicji Obywatelskiej zarzucającym szefowi koncernu m.in. niejasne pochodzenie majątku i łączenie funkcji wójta z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prezes PKN Orlen zapewnił, że ma pokrycie finansowe wszystkich swoich inwestycji. Miałem permanentną kontrolę od 2011 praktycznie do 2013 z całej mojej kariery. Wszystkie moje akty notarialne, wszystko. I to kontrolowała prokuratura za czasu pana prokuratora Seremeta. To trwało praktycznie wszystko, łącznie z CBA, około półtora roku. Więc ja nie rozumiem. Opozycja nie wierzy nawet swoim czasom wtedy, kiedy sprawowała rządy. W ocenie prezesa Orlenu ataki i zarzuty pod jego adresem mają podłoże biznesowe i służą blokowaniu fuzji Orlenu z Lotosem. Będzie pierwszym zagranicznym przywódcą, który spotka się twarzą w twarz z prezydentem Joe Bidenem. Premier Japonii Yoshihide Suga przed wizytą w Stanach Zjednoczonych jutro zostanie zaszczepiony przeciwko koronawirusowi. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. 72-letni premier Japonii otrzyma dwie dawki szczepionki Pfizera w odstępie 3 tygodni. Masowe szczepienia w tym kraju rozpoczęło się w ubiegłym miesiącu. W pierwszym etapie preparaty zachodnich koncernów dostępne są dla pracowników służby zdrowia. Program szczepień w Japonii opóźnił się ze względu na zmniejszone dostawy szczepionek z europejskich fabryk. Japońskie władze poinformowały dziś, że rozważają wprowadzenie specjalnych certyfikatów dla osób zaszczepionych, które ułatwiałyby podróże międzynarodowe. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Chińczycy będą budować stację badawczą na południowym biegunie Księżyca i chcą wysłać tam astronautów na długi okres czasu. Na początek chińscy naukowcy chcą w ciągu najbliższej dekady wysłać kilka bezzałogowych misji na Księżyc. W ubiegłym tygodniu Chiny i Rosja podpisały umowę w sprawie planu budowy księżycowej bazy, ogłosiły agencje kosmiczne obu krajów. W 2003 roku Chiny stały się trzecim państwem po Stanach Zjednoczonych i byłym ZSRR, które wysłało w przestrzeń kosmiczną człowieka na pokładzie rakiety rodzimej produkcji. Od tamtej pory Chińczycy starają się dogonić w wyścigu kosmicznym Stany Zjednoczone i Rosję. Dla pasjonatów historii to prawdziwe skarby. W Zawichoście niedaleko Sandomierza znaleziono groty strzał do łuku z okresu wczesnego średniowiecza. Jak mówią specjaliści, być może pozwolą one określić miejsce bitwy, która rozegrała się pomiędzy wojskami polskimi a ruskimi właśnie pod Zawichostem w XIII wieku. Jest taka hipoteza, że groty strzał pochodzą właśnie z tej bitwy. Teraz wiadomo jedynie tyle, że bitwa miała miejsce w pobliżu Wisły pod Zawichostem. Bardzo zależy nam na ustaleniu tej lokalizacji, powiedział Wojciech Rudziejewski-Rudziewicz, prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Annopolszansa. Gdyby się to tak stało, byłaby to bardzo duża taka sensacja archeologiczna, ponieważ była to jedna z bitew zapomnianych, a z najważniejszych dla polskiej historii. Dwa znalezione groty strzał są typu wschodniego, a jeden typu europejskiego. Dodaje Wojciech Rudziejewski-Rudziewicz. Groty strzał na szczęście są w niezłym stanie, ponieważ znaleźliśmy je na podłożu, które było piaskowe w większości. Piasek dobrze konserwuje przedmioty. Z Sandomierza Grażyna Ślązak-Wójcik, Polskie Radio Kielce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie na zakończenie 21. kolejki w Mielcu ostatnia w tabeli Stal podejmuje przedostatnie Podbeskidzie Bielsko-Biała. Po pierwszej połowie to górale prowadzą 1-0. To spotkanie nie jest zapewne na szczycie listy życzeń do obejrzenia Paulo Souzy. On swoją listę zawodników już ma i do trzech spotkań w eliminacjach Mistrzostw Świata wybrał 27 piłkarzy. Są napastnicy Lewandowski, Milik i Piątek, a jako czwarty Świderski. Są pomocnicy z Krychowiakiem, Jóźwiakiem i Grosickim, ale bez Linettego. W obronie Bednarek czy Bereszyński, nie ma Kędziory i Walukiewicza. Nie ma też bramkarza Drągowskiego, są Skorupski, Fabiański i Szczęsny. I to właśnie Wojciech będzie numerem jeden według Souzy. A czy słusznie? Wypowie się były selekcjoner Paweł Janas. Tu Wojtek już ostatnio wszystko bronił, to mi się wydaje, że dobrze, że powiedział, żeby to była jakaś taka pewność przed tym, nie tam na ostatnią chwilę. No to są trzy mecze, no może się to różnie zdarzyć. Najbliższe spotkanie Polaków z Węgrami w Budapeszcie 25 marca. Wielkich powrotów w naszej kadrze nie ma, są w reprezentacji Szwecji. Wraca wielki Zlatan Ibrahimowicz. Dostał powołanie, a ostatni raz w barwach Trzech Koron zagrał podczas Euro 2016, po czym zakończył karierę reprezentacyjną. Szwedzi będą rywalami Polaków na Mistrzostwach Europy. Ze Zlatanem lub bez. Skoro o powrotach mowa, to do kraju wróciła Iga Świątek. Nasza tenisistka po występach na Antypodach, w Australian Open i w Dubaju zawitała do Polski. Trzeba się przepakować, zebrać siły przed turniejami w Stanach. A jak Iga ocenia swoje dotychczasowe występy w tym roku? Przede wszystkim na pewno był to wymagający czas, bo wiadomo, że niełatwo wraca się po 3-4 miesiącach przerwy i po takim sukcesie, więc na pewno potrzebowałam kilka meczów na przetarcie, na taki powrót do turniejowego rytmu i na pewno z turnieju na turniej czułam się coraz swobodniej, co właśnie poskutkowało tym zwycięstwem w Adelaide. Na pewno też wymagający czas ze względu na to, że byłam poza domem przez 2 miesiące. Będzie mój pierwszy rok, gdzie mam zamiar spędzić 10 miesięcy na turze. Zobaczymy też, jak mentalnie i fizycznie to zniosę. Na pewno to już poczułam w Dubaju, że to jest czas na powrót do domu i regenerację i taki reset. Było o powrotach, to jeszcze o pożegnaniach. Miłosz Stępiński nie jest już trenerem reprezentacji kobiet. Kończy przygodę po nieudanych eliminacjach Mistrzostw Europy. Ale czas z paniami, z piłkarkami może uznać za udany. Od lipca 2016 roku poprowadził kadrę w 44 meczach, 25 było wygranych, 7 zremisowanych i 12 przegranych. I jeszcze coś dla kibiców boksu. Anthony Joshua i Tyson Fury podpisali kontrakt na 2 walki, których stawką będą pasy Mistrza Świata w wadze ciężkiej wszystkich największych organizacji boksu zawodowego, poinformowały brytyjskie media. Kolejny sport, kilka minut po 21. Przed nami pochmurna noc, temperatury od minus 2 do 2 na plusie, a jutro nieco więcej słońca na południu i wschodzie kraju, temperatury od 3 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest drabka, pensja

time. Yeah, yeah. Sleeping on motel floors. Yeah, yeah. Knocking on my brother's door. Being spelled off of yours. Ringing Thunderbird, baby. Yeah. I don't wanna do it no more. No, no, no, no, no. John Legend i The Roots, Hard Times z płyty Wake Up z 2010 roku. A teraz o kalifornijskim duecie Jay Davey. Poznali się jeszcze w szkole średniej, przedstawił ich sobie wspólny przyjaciel. Znajomość zaowocowała założeniem zespołu. Posłuchajmy sobie Turn the Lights Out, to utwór z płyty New Designer Drugs z 2015 roku. Jay Davey. Mówimy dziś o przyjaźni. Gdyby nie ona, rockowy duet z Brighton, mowa o Royal Blood, chyba by nie istniał. Opowiadałem w jednej z poprzednich audycji, że Mike Kerr i Ben Thatcher próbowali znaleźć gitarzystę do składu, jednak poszukiwania nie przyniosły żadnych rezultatów. Przyjaźń i upór obu panów doprowadziły do tego, że stworzyli bardzo oryginalne brzmienie i materiał w duecie, z czasem zyskując światową sławę. Do dziś Royal Blood duetem pozostało. Posłuchajmy sobie Figure It Out z debiutanckiego albumu zespołu. Trying to figure it out.

Jest taka historia związana z zespołem Nothing But Thieves, która szczególnie utkwiła mi w pamięci. Podczas jednego z koncertów Connor Mason, wokalista, podaje kubek ze złocistym napojem realizatorowi dźwięku. Tylko że dzieli ich dosłownie morze ludzi. Connor robi to w pomysłowy i imponujący sposób. Przekazuje kubek fanom stojącym pod samą sceną, a ci nad głowami przekazują go do tyłu, aż w końcu w nienaruszonym stanie kubek z napojem trafia do adresata, który wypija toast. Myślę sobie, że w długiej i wyczerpującej trasie koncertowej, kiedy większość czasu spędzamy w tym samym gronie, dobre relacje, przepraszam, nie miałem dziś jogi języka, to jest coś, co naprawdę spaja ekipę i potrafi stworzyć dobry nastrój i dobre warunki do pracy. Dbajmy o dobre relacje. Trip Switch, Nothing But Thieves. Teatralce. O tak. Aha. Jedna mariola spod ósemki. Odporna była na twe wdzięki. Chodziłeś za nią 3 tygodnie. Prezentowałeś walki wschodnie. Potencjał, co w bicepsie drzemie, marząc, by z nią założyć plemię. A ona nic. W łeb wzięły sny. No ona nic. I odtąd smutek w tobie tkwi. Samotnie spędzasz całe lata. Nikt nie przytuli, gdy masz kata. Gorzki zrobiłeś się od tego, chociaż nie przyznasz się kolegom. Ja wierzę, że coś zrobić da się. Ta jedna czeka gdzieś na trasie. Że taka śmaka i owaka, żeś się w niej kochał za dzieciaka. Lecz byłeś Indianinem w krzakach, bo jak z dziewczyną przy chłopakach. Podobno serce ci złamała, gdy w 7 klasie wyjechała. To ja ci powiem w dobrym tonie, mam w telefonie numer do niej. Marika i Envy połączyli siły. Efektem tej kolaboracji jest utwór Na teatralce, którego właśnie słuchaliśmy. Dziś 15 dzień marca i smutna rocznica. W 2015 roku odszedł Mike Porcaro, basista, wieloletni członek zespołu Toto. Jestem fanem zespołu Toto od lat i chciałbym wspomnieć Mike'a Porcaro nagraniem z płyty Absolutely Live z 93 roku. Zespół Toto grał utwór Georgie Porgy, Mike Porcaro na basie. Over you, I'm not so systematic, just that I'm an addict for your love. Oh, I'm not the only one that holds you. I never should have told you you're my only girl. You're my girl. I'm not the only one that holds you. I should have told you you're my own girl. Just think how long I've known you. It's wrong for me to own you like it. It's really not confusing. I'm just a young illusion. Can't you see? Whoa! Never ever should have told you you're my only girl. Am I your only girl? I'm not the only one that holds you. Never ever should have told you you're my only girl. Put it right. Kiss the girls and make them cry. Kiss George Porgy, Toto, nagranie koncertowe z 93 roku, a skoro o Toto mówimy, wokalista i gitarzysta zespołu Steve Lukather wydał niedawno swój solowy album I Found the Sun Again, taki ma tytuł. I na tej płycie znajduje się nagranie Run to Me, w którym towarzyszą Lukatherowi, uwaga, Ringo Starr, perkusista Beatlesów, na perkusji, oraz Joseph Williams. Posłuchajmy sobie Run to Me, Steve Lukather. Steve Lukather, Ringo Starr, Joseph Williams w piosence Run to Me, to z płyty I Found the Sun Again z 2021 roku. Co za kolaboracja. A teraz chwilę o kanadyjskim duecie z Montrealu, Chromeo. To są ludzie, którzy znają się niemal od dziecka i w wielkiej przyjaźni wytrwali do dziś, dostarczając nam kolejne płyty w niesamowitym 80s-owym stylu. Posłuchajmy sobie Ronnie Get Me Stressed Out. To jest utwór z ostatniego studyjnego krążka zespołu Quarantine Casanova, Chromeo. I just looked inside the closet, paper towels running scarce. Running scarce. Don't know what to do about it. The grocery stores and got me scared. They got me scared, yeah. I should probably place an order. I guess that's the best bet. That's the best bet. But deliveries are slower than Teddy Riley's internet. No disrespect. Every time I hear the news, I feel like I'm going berserk. Everybody's talking shit and all my friends are out. gotta work. Will they ever find a cure? Your guess is as good as mine. We'll be torn before 2029. Because the roadies got me stressed out. I think I need some help. The roadies got me stressed out. I gotta take care of my mental health. I said the roadies got me stressed out. I think I need some help. Because the roadies got me stressed out. I gotta take care of my mental health. Bought a 2020 planner. I guess I'll throw it out. Throw it out, you don't need it. I never ever wanna remember what this year was all about. What it's all about. I don't know what day it is. I thought we were still in March. Now my hair is looking crazy and my skin is feeling harsh. When I'm out and I hear a sneeze, I freak out and run back home. Someone get me Dr. Fauci on the phone. Because the roadies got me stressed out. I think I need some help. The roadies got me stressed out. I gotta take care of my mental health. I said the roadies got me stressed out. I think I need some help. Because the roadies got me stressed out. I gotta take care of my mental health. Stressing me, you won't get the best of me. Oh, even though you're stressing me, you won't get the best of me. Oh, even though you're stressing me, you won't get the best of me. Oh, even though you're stressing me, you won't get the best of me. Oh, no.